przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 kwietnia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 10 tysięcy. Nowe przypadki potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Są też i dobre wiadomości. Ta skala wzrostów jest mniej więcej stabilna. To znaczy, że tak naprawdę udało nam się ograniczyć tą transmisję poziomą. Prezydent rozmawiał z częścią ministrów o przeciwdziałaniu suszy. W Belgii coraz głośniej mówi się o odgórnym uregulowaniu cen maseczek ochronnych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 178 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce, które zostały potwierdzone wynikiem testów. Zmarły 3 osoby, 70-letni mężczyzna z Krakowa, 57-letni mężczyzna z Tychów oraz 90-letnia kobieta z Poznania. Większość osób miała choroby współistniejące. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, który przedstawił najnowsze dane, powiedział, że w Polsce udało się ograniczyć transmisję poziomu zakażeń. Czyli nie ma bezpośredniego dużego zarażania w skupiskach ludzkich, tylko są w tych małych skupiskach, w tych domach pomocy społecznej, w ośrodkach leczniczo-opiekuńczych. Nie ma tej transmisji od człowieka do człowieka, można by rzec, na ulicy, bo tak mielibyśmy codzienną skalę wzrostów, która by systematycznie rosła. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce przekroczyła 10 tysięcy, 404 osoby zmarły, a ponad 1,5 tysiąca wyzdrowiało. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z szefami resortów odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną i rolnictwo o problemie suszy. Brak wody daje się we znaki nie tylko rolnikom, ale także leśnikom. Konferencji prasowej prezydenta przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Prezydent i ministrowie dyskutowali o kwestiach związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska. Prezydent podkreślił, że skupiono się przede wszystkim na suszy. Jak mówił, to problem przede wszystkim dla rolników, ale również dla całej gospodarki, bo wody potrzebujemy do codziennego funkcjonowania. Ministrowie informowali prezydenta, na jakim etapie jesteśmy. Jak mówili, jeśli w najbliższym czasie nie będzie opadów, to sytuacja może stać się niebezpieczna. To będzie wiązało się też między innymi z zakazem wejścia do lasów. Prezydent zaapelował do nas wszystkich o racjonalne gospodarowanie wodą. Jak mówił, są programy retencyjne, ale one będą wprowadzane przez lata i to kwestia długofalowej polityki. Prezydent zaapelował dziś też do premiera i rządu, by znaleźć środki na wypłatę odszkodowań dla rolników za ubiegłoroczną suszę. Na pieniądze czeka jeszcze 10% rolników, którzy złożyli wnioski o pomoc. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy za te relacje. Około 200 przypadków złamania kwarantanny odnotowała minionej doby policja. W tym czasie sprawdzono ponad 88 tysięcy osób objętych. Tym nakazem, a od początku epidemii 3 900 tysięcy. Na ulicach służbę pełni około 25 tysięcy policjantów wspieranych przez strażników miejskich i żołnierzy, mówi rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka. Mamy naprawdę mało powodów do karania. Generalnie zachowujemy się odpowiedzialnie jako społeczeństwo. Dlatego w pierwszej kolejności apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń, informujemy i przekazujemy komunikaty, jak powinniśmy się zachowywać, również przy pomocy urządzeń nagłaśniających. Od tygodnia rozdajemy też maseczki, informując obywateli o nowym obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Policja skontrolowała wczoraj ponad 5 tysięcy pojazdów komunikacji zbiorowej i tylko w nielicznych przypadkach dochodziło do przekroczenia dopuszczalnej liczby pasażerów. Ceny maseczek ochronnych w niektórych belgijskich aptekach internetowych są sztucznie zawyżane i nawet 3-krotnie wyższe. Informuje o tym belgijska organizacja Tenstachon, która domaga się od rządu federalnego odgórnego uregulowania cen. Beata Płomycka. W ostatnich 3 tygodniach organizacja zajmująca się ochroną konsumentów otrzymała ponad 200 doniesień o wykorzystywaniu pandemii koronawirusa przez niektóre apteki internetowe. Większość zgłoszeń dotyczyła cen maseczek ochronnych, które poszybowały. Obecnie przeciętna cena za sztukę to nieco ponad 5 euro, ale jak się okazuje, w niektórych aptekach trzeba zapłacić nawet i 15 euro. Belgijska organizacja konsumencka uważa, że rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przez rząd maksymalnej ceny. Argumentuje, że sytuacja jest szczególna i że wykorzystywanie niepokojów w czasie pandemii i niedoborów zapasów jest zakazane. Rząd federalny do tej pory był niechętny odgórnemu regulowaniu cen, choć nie wykluczył takiej decyzji, jeśli te ceny będą nadal rosły. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

choć mijają lata, czekam, czekam na końcu świata. Ja nie zapomniałam, tam gdzie kręta droga, tuż za czubkiem twego nosa. Ja wciąż próbuję znaleźć rytm. Kocham się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książę. Kocham się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Kocham się źle, książę. Kochamy się źle, czy dobrze, czy dobrze, czy dobrze. Kochamy się źle i Natalia Przybysz, nasza piosenka dnia. Dzień dobry, panie chirurgu, czy mógłby pan podać jeszcze raz nazwę tego polskiego zespołu śpiewającego po angielsku przed Prince'em? Oczywiście, pani Olu, z wielką przyjemnością. Zespół nazywa się The Saturday Tea. Powiem więcej, nawet jeszcze jedną piosenkę za chwilę odtworzymy, bo naprawdę, moim zdaniem, całkiem dobrze grają. Holy Island. I've lost my hope. The door should be open, but I haven't any courage to know. Ha ho, ha ho, ah ah ah ah. Walking, got time to realize. These days you feel so lonely, sometimes it's very hard. You're searching for that something slightly, talking to yourself, talking to yourself. Feel like I've lost my hope. The door should be open, but I haven't any courage to know. Surprising how we got here, I thought you'd never come. The key was on the pillow where your mother used to sleep. You see, that was illusion, your island was a dream. The people around you, the biggest crowd you ever seen. Jan, Aleksander i Antoni. To członkowie grupy z The Saturday Tea. Grupy, która pochodzi z Warszawy. No jak państwo słyszeli, rock garażowy, psychodeliczny, nawiązujący do tych najlepszych brzmień jeszcze zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. A teraz czas na... Trójka poleca. Czym zainteresować nasze dzieci, kiedy siedzimy w domu? Dzisiaj propozycję przygotowała Gabriela Darmetko. Dzisiaj mamy propozycję praktycznie dla całej rodziny. Zapraszam na wirtualną wycieczkę po polskich miastach. Nie będzie to zwykła wycieczka, bo połączona jest z wirtualną grą miejską. Na czym polega, opowiedzą Monika Sierpińska i Mateusz Rzeszotek z Biura Podróży Ohana. Wirtualną grę terenową stworzyliśmy, ponieważ odwołane zostały wycieczki szkolne, które miały się odbyć na przełomie kwietnia, maja, czerwca. Budowaliśmy ją w oparciu o mapy Google i punktami w niej są miejsca, które były najczęściej wybierane właśnie na wycieczki. I staraliśmy się stworzyć tak, żeby te zadania były podobne do tych, których uczestnicy wykonują na naszych grach miejskich podczas wycieczek, na których staramy się właśnie taką grą terenową zastąpić takie tradycyjne zwiedzanie z przewodnikiem. Gra polega na tym, że na mapach Google ustawione są punkty właśnie z miastami i do każdego z miast przypisane jest zadanie do wykonania, które potem przesyła się do nas w formularzu zgłoszeniowym. Tak jak się popularnie mówi, to jest od 5 do 105 lat. Tak naprawdę nie skupiamy się tylko na dzieciach, bo i młodzież, ale też dorośli, którzy mają wolny czas i chcieliby się przenieść do takiej gry, mają na taką możliwość. Tak, gra nie ogranicza nam wieku. Pojawiają się zadania, na przykład jest jedno matematyczne zadanie, które wymaga trochę więcej wiedzy, natomiast w tym mogą nam pomóc rodzice, więc myślę, że nawet dzieciaki z klas 1-3 na spokojnie sobie z tą grą poradzą. Zadania są bardzo różnorodne. Staramy się o to, żeby w każdym mieście, które odwiedzimy, dowiedzieć się trochę o nim, o jego charakterystycznych rzeczach, miejscach, zabytkach, a także o historii, albo o kulturze, o tym, co tam się dzieje na co dzień. Przykładowo w Poznaniu zadaniem jest napisanie historii rogali świętomarcińskich z użyciem takiej poznańskiej gwary, która jest charakterystyczna bardzo dla tego regionu. We Wrocławiu na przykład odbywamy spacer za pomocą Street View w poszukiwaniu krasnali. Podobnie jest na przykład w Wilnie, bo jesteśmy też w krajach ościennych, gdzie muszą przeczytać napis na ostrej bramie. Kiedy chcemy, żeby na przykład uczniowie się dowiedzieli czegoś o jakimś miejscu, to mamy przykład Łodzi, w którym zamieściliśmy zbiór ciekawostek, w których część z nich jest napisana z błędami i zadaniem uczestników jest znaleźć, w które z tych zdań znalazł się błąd, czyli tak naprawdę muszą zweryfikować prawdomówność wszystkich z nich i poprawić je na poprawne. Też często korzystamy z jakichś tekstów medialnych, kultury i tak dalej. W Lublinie mamy odwołanie do piosenki do YouTube'a. W Sandomierzu mamy też zadanie matematyczne. My też na początku się baliśmy, że nie każdy używał tego Street View, więc to wszystko jest wyjaśnione dokładnie w instrukcji, która jest tam załącznikiem do gry. Natomiast same użycie Street View jest bardzo szczegółowe. Możemy zobaczyć tak naprawdę każdy budynek w skali 1:1, tak? No wiadomo, że monitor będzie mniejszy niż sam budynek, natomiast czy tak jak we Wrocławiu mamy zadanie, które skupia się na szukaniu krasnali w mieście, to te krasnale możemy znaleźć tak, jakbyśmy po prostu spacerowali ulicami Wrocławia. Aby zagrać w grę, trzeba wejść na stronę ohana.com.pl i tam wybrać zakładkę Wirtualna Gra Miejska. Każdy, kto rozwiąże wszystkie zadania i wyśle odpowiedzi do organizatorów, ma szansę otrzymać nagrodę. Udział w zabawie jest oczywiście bezpłatny. Przypomnijmy jeszcze, że aby wziąć udział w wirtualnej grze miejskiej, trzeba wejść na stronę Ohana, pisane przez Samocha, ohana.com.pl. Przypomnę, Ohana, pisane przez Samocha. To była rekomendacja przygotowana przez Gabrielę Darmetko. Przyznam się państwu szczerze, że spokojnie mogę wystartować w szukaniu krasnali we Wrocławiu. Choć mieszkam w zupełnie innym mieście, to akurat Wrocław jest mi jakoś szczególnie bardzo bliski.

Ogłoszenie społeczne. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję. Udało mi się, ponieważ znalazłam ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz czas na... Przodownicy lektury. I redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. W historii polskiej literatury horrory to jest gatunek właściwie nieobecny. Są oczywiście wyjątki od tej reguły, przede wszystkim polski Poł, czyli przedwojenny autor Stefan Grabiński, znany między innymi z opowiadań Demon ruchu. Ale w ostatnich latach coś się w tej dziedzinie zmienia. Pojawiło się kilku pisarzy, którzy lubią literaturę grozy i konsekwentnie do niej wracają. I do tej grupy należy Piotr Zaremba. Debiutował Plamką na suficie, a kilka dni temu publikował Horror licealny. To jest bardzo ciekawy przypadek, historia niemal wprost odwołująca się do Kerry Stephena Kinga, ale umieszczona w polskim kontekście społecznym, medialnym i politycznym. Akcja tej powieści rozpoczyna się w pewnym katolickim liceum w Warszawie, gdzie w większości uczą się dzieci dobrze sytuowanej klasy średniej. Nastolatkowie mają takie same pasje jak dzieci na całym świecie. Przeżywają pierwsze miłości, bawią się w teatr, organizują imprezy. I to na licealnej prywatce dochodzi do sytuacji, która staje się początkiem tragedii. Jedna z uczennic, outsiderka wychowywana przez samotną matkę, zaczyna podejrzewać, że padła ofiarą gwałtu. Chociaż nie do końca jest tu jasne, co było faktem, a co się działo w jej wyobraźni. Bohaterka postanawia się jednak zemścić i namawia sąsiada bandytę, żeby jej pomógł. Od tego momentu trup się ściele gęsto, a kolejne zakręty fabularne bywają naprawdę zaskakujące. Zwłaszcza, że bardzo niejasną rolę odgrywa tutaj 10-letnia siostra morderczyni. Czasami ta historia balansuje na granicy groteski, ale nigdy jej nie przekracza. Ma też całkiem poważne przesłanie. Pokazuje zagubienie współczesnych nastolatków, którym nie przekazano hierarchii wartości i tego nie naprawi nawet religijna szkoła. A poza tym niezwykle interesujący jest opis tego, jak ta tragedia zostaje wykorzystana przez polityków i rozegrana przez media. Naprawdę, nikt z nich nie myśli o dobru dzieci. Piotr Zaremba, Horror licealny, gorąco polecam. Jakby po walcu lub po chmurze, taką mam.

są twoje urodziny. Tak czekałeś, lecz nie przyszedł nikt. Zostań w domu z Trójką. Pani Edyta, jak zwykle w świetnej formie, Michał Grymuza na wiosełku również. A to już grupa Toto i master przygotowany specjalnie dla naszego programu przez Wojtka Orszaka. I got my only girl. I'm the only one that holds you. Never so hold your luck at you. It's sweet enough to tease us. Obviously you're the loser, can't you say? I'm not the only one that holds you. Never ever should have told you you're my only girl. You're my only girl. I'm not the only one that holds you. Never ever should have told you you're my only. Georgi Porgi i grupa Toto. A teraz mamy dla Państwa znakomitą wiadomość. Od dzisiaj będziemy przypominali naszą lekturę z 2018 roku. Kto nie słuchał nas wtedy i nie czytał książki, będzie zaskoczony. Czy to możliwe, by dwoje poetów mogło było korespondować z sobą w taki sposób? Proszę tylko posłuchać. Korespondencja 1955-1996. Wisława Szymborska. Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Opracowanie edytorskie. Ryszard Krynicki. Czytają Grażyna Barszczewska oraz Adam Ferency. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pierwszy list Wisławy Szymborskiej do Zbigniewa Herberta. 24 listopada 1955 roku. Szanowny kolego, przygotowujemy w życiu rozkładówkę poświęconą poetom, których debiuty książkowe ukażą się niebawem. Zamieścimy kilka utworów każdego z tych poetów z króciutkim omówieniem dokonanym przez krytyków lub wybitnych starszych poetów. Was chciałby omówić kolega Błoński. Prosimy was, przyślijcie Błońskiemu kilkanaście swoich utworów na adres przekroju najlepiej. W tym dobrze by było, gdyby znalazło się parę wierszy jeszcze niedrukowanych. Ponieważ czasu niewiele, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z Błońskim. Łączę serdeczne pozdrowienia. Wisława Szymborska. Rekomendacyjna nota Jana Błońskiego zaczynała się od niezbyt fortunnego akapitu. Herbert był różewiczem, który w pewnej chwili poszedł we własną stronę. Nie można nawet powiedzieć, że wzorował się na Różewiczu. On nim po prostu był. 25 maja 1957 roku. Miły bardzo panie Zbyszku. Przesyłam panu trzy wiersze amerykańskie z uniżoną prośbą o piękny przekład. Poeci, których walę panu na głowę, należą do czołówki poezji amerykańskiej, więc przełożenie ich może dać panu satysfakcję. Niech pan nie odmawia. Termin do 15 czerwca. Bardzo by nam również zależało na tym, żeby pan dał w ciągu paru dni znać, czy propozycja nasza panu odpowiada. Przy okazji śliczne pozdrowienia dla pana i kolegi Frąckowiaka z Bydgoszczy. Niech mu pan powie, że rozwój widać, ale jeszcze trzeba trochę popracować. Wisława. PS. Niech pan nam przyśle swoje nowe wiersze. Frąckowiak to fikcyjny Frąckowiak, który z wyjątkiem trzech listów, gdzie występuje z różnymi imionami, raz nawet z imieniem Apollo, będzie później występować przeważnie bez imienia. Publicznie postać Frąckowiaka po raz pierwszy zaistniała 29 października 2003 roku w anegdotycznej opowieści Wisławy Szymborskiej na Wieczorze Wspomnień o Zbigniewie Herbercie w krakowskiej galerii Bunkier Sztuki. Otóż po długich, długich staraniach podłączono mi do mieszkania telefon. I na tę uroczystą, wstrząsającą chwilę przyszedł akurat Herbert. To sprawdzimy, jak działa. Wyciągnął notes, w którym było dużo jakichś krakowskich adresów, kolegów, redaktorów, przyjaciół i zaczął wydzwaniać, przedstawiając się w ten sposób. Moje nazwisko nic panu nie powie, nazywam się Frąckowiak. Przyjechałem z Jasła i mam przy sobie walizkę z wierszami, to jest 2000 sonetów. I chciałbym bardzo prosić, żeby pan zechciał je przeczytać i ocenić. Wtedy oczywiście zapadała tragiczna cisza. Po pewnym czasie odzywał się tam głos. Dobrze, ale ja w tej chwili wyjeżdżam. Albo jeżeli żony odbierały telefon, to broniły jak lewice swoich mężów. Proszę pana, on jest chory. Albo proszę pana, on kończy w tej chwili książkę, nie można mu przeszkadzać. Jednym słowem, biedny Frąckowiak nie miał specjalnie szczęścia i z tymi 2000 sonetów zostawał. 19 lutego 1958 roku. Najmilszy panie Zbyszku, za wiersze nie tylko dziękujemy, ale także będziemy je drukować w najbliższym czasie. Jeszcze niech pan dośle ten wiersz o cenzorach. Spróbować zawsze warto, a nóż się nie połapią. Trzeba zawsze mieć zaufanie do głupoty ludzkiej. Jak pan widzi, jestem już w ojczyźnie, do której przyjechaliśmy przez Katowice, a z Katowic do Krakowa, wskutek czego nie skorzystaliśmy z pańskiej gościnności. Zresztą pewnie już pan nie pamięta, że nas pan zaprosił. Oprócz tego chcę donieść, że ma pan uroczą kuzynkę, Danutę Herbert Ulan, która się mną starannie opiekowała w Paryżu. Ponieważ zdaje się, że i pan wkrótce tam wyruszy, polecam też panu hotelik, w którym mieszkaliśmy, bardzo tani i w ślicznej, najstarszej dzielnicy Paryża położony, tuż obok Notre Dame. Tylko niech pan jedzie do Pary z jakimś facetem. Wynajmiecie sobie pokój za 500 franków, czyli po 250 franków od osoby. Och, taniej już naprawdę nie można. A w dodatku napiwki nie są wymagane, bo sprzątają gospodarze. Tyle na razie. Ślicznie pozdrawiam. Wisława Szymborska.